NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De omstreden Duitse politicus Kra zal geen deel uitmaken van de toekomstige delegatie van de Alternatieven voor Duitsland in het Europees Parlement. De nieuw gekozen Europarlementariërs van de rechtsradicale partij stemden daar vandaag tegen. Kra zei voor de stemming dat de partij een moeilijke beslissing moet nemen welke kant ze op willen. Toch is hij ervan overtuigd dat het op zijn manier gaat in de toekomst. Die partij zelf had een schwere richtingsentscheidung. En die wird sie treffen. En ik glaube, am Ende wird sich mein Weg durchsetzen. Die vraag is, ob er zich sofort durchsetzt. Oder ob das jetzt halt noch een paar Monate dauert. De AfD werd onlangs uit de Europese fractie gezet. Vanwege een aantal schandalen de laatste maanden. De partij hoopt zich zonder Kra toch weer bij een fractie in het Europarlement te kunnen aansluiten. Een jongetje van 6 dat gewond raakte bij een auto-ongeluk op de Veluwe is overleden, meldt Omroep Gelderland. Zaterdag botsten op de weg langs het Apeldoornse kanaal 3 auto's op elkaar. In totaal raakten 8 mensen gewond. Vanwege het ongeluk is een vrouw van 77 aangehouden. Oostenrijk kan nog steeds met problemen door het hoge water. In verschillende regio's zijn straten en kelders onder water gelopen. En ook is een dam bij een stuwmeer doorgebroken. De waterstanden van de Donau en de Inn stijgen nog steeds en de regen houdt nog aan. En op de EK Atletiek in Rome hebben Femke Bol en Katelijn Peters zich geplaatst voor de finale van de 400 meter horden. Bol was in haar halve finale de snelste, Peters tweede. De finale is morgenavond. Bij de mannen bereikte Nick Smit ook de finale op de 400 meter horden. ANWB verkeersinformatie. Werkzaamheden zorgen voor file op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Avenoorn en Purmerend-Zuid staat 3 kilometer. Je hebt 10 minuten extra nodig. En de werkzaamheden op de A12 Den Haag-Utrecht kost je een kwartiertje extra tussen Reewijk en De Meren. Het is aansluiten over 8 kilometer. Diezelfde A12, maar dan richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn 10 minuten vertraging door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A58 van Tilburg naar Breda heb je nu de meeste vertraging. Tussen Tilburg Centrum-West en knooppunt Sint-Annebos rijdt het langzaam over 11 kilometer. Op onthoud is 25 minuten. Ze zijn bezig met bergingswerk en daarom is de rechterrijstrook daar dicht. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Ook vandaag. En vandaag is het ijsteedag. Ik zeg, doe nog maar een bakkie. En we zijn dus een half uurtje korter vandaag. Met straks nog wel de kijk op het nieuws van Kees van Amstel. Het lezersplatform Hebban bestaat 10 jaar. En zit u in de tweede helft van uw loopbaan? Ja, wat dan? Of bent u misschien al met pensioen? Klaske Vet schreef een boek met tips en trucs. Maar eerst stappen we in de tijdmachine. Terug naar toen. We gaan terug naar 10 juni 1829. Eén dag per jaar dan van... Ja, op die dag werd de eerste bootrace tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge gehouden. Cambridge heeft al bij de brug van Hammersmith. Nou, we zijn een beetje in de war hier. Even ademhalen, tot 10 tellen en dan kunnen we misschien nu horen hoe dat ging met die bootrace. Eén dag per jaar, dan vallen in de sport de namen Oxford en Cambridge. Het is een van de grootste sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk en de beroemdste roeiwedstrijd van de wereld. De bootrace tussen Cambridge en Oxford. Het is de iconische race tussen de twee beroemdste universiteiten van Engeland. Een uitputtingsslag van bijna 7 kilometer. Al sinds 1829 wordt hij geroeid. Oxford-Cambridge is een oer-Britse traditie, maar het is al lang niet meer een pure Britse aangelegenheid. De boten zijn inmiddels vreemdelingenlegioenen. Omdat er nou eenmaal veel buitenlanders studeren in Oxford en Cambridge. Allemaal toproeiers die voor eeuwige roem roeien. En over die bootrace ga ik praten met Piet Teling, oud-roeiverslaggever bij de NOS bij Langs de Lijn. Piet, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Er zijn collega's geweest daar. En hier is ook Sjoerd Hamburger, die in 2009 en 2010 als roeier in de boot van Oxford zat. Sjoerd, hartelijk welkom. Dankjewel. Piet, eerst even vertellen over de ontstaansgeschiedenis van die bootrace. Waar is dat begonnen? Het is begonnen bij twee studentjes van Oxford en Cambridge die elkaar kenden en in de kroeg tegenkwamen. En die zeiden van, we moeten eigenlijk eens tegen elkaar gaan roeien. Zullen we dat daar een wedstrijd van maken? Daar ontstaan vaak de beste ideeën in de kroeg. In de kroeg ontstaan de beste ideeën. En dat gebeurde dus ook. En zo zijn ze op een gegeven moment in 1829... in de boot gestapt en hebben daar hun eerste race geroeid. Alleen, het was niet op de Theems bij Oxford Scheme, waar ze nu roeien, maar op een heel ander stukje water. Namelijk de Henley on Theems, waar jaarlijks een grote wedstrijd is. Ja, ja. Hoe vaak ben je er geweest, weet je dat? Ik ben er 2 keer geweest. Ja. En hoe was dat? Ja, dat is heel, heel bijzonder, want het zijn duizenden mensen die daarop afkomen. Het is gratis toegang, dus iedereen kan kijken hoe het gaat. Soms is het mooi weer, maar het kan ook vreselijk weer zijn. Dan kun je bijna niet lopen langs de kant, omdat het zo ontzettend hard regent. Ja. Maar op zich is het een ware belevenis. En het is natuurlijk een enorme traditie geworden door de jaren heen. Het is een traditie geworden, want ja, je zei het al, 1829 de eerste race. En vanaf 1839 zijn ze verhuisd. En vervolgens is die traditie echt elk jaar gekomen. Ja. En toen zijn ze ook op hetzelfde stukje water van de Theems gaan roeien, tussen Putney en Mortlake. Sjoerd, je hebt het allemaal van binnenuit meegemaakt. We kennen jou als skifroeier, skifeur in ja. Nederland. 2008 heb je ook aan de Spelen meegedaan in Peking. Maar hoe ben je dan uiteindelijk in die boot van Oxford terechtgekomen? Uiteindelijk gaat het via de universiteit. Dus ik wou graag doorstuderen. Ik was klaar in Nederland met studeren en heb me toen aangemeld bij Oxford. Daar word je niet aangenomen als atleet. Dus je moet echt al die stukken insturen, interviews. Echt alsof je een baan moet krijgen. En als je dan binnen bent, dan zijn ze natuurlijk heel blij om te horen dat je ook een roei-cv hebt. En zo kom je dan bij de ploeg. En dan is het selecteren en proberen je in de ploeg te racen. En hoe gaat dat? Hoe gaat dat selectieproces? Niet heel erg anders dan anders. Maar je hebt er wordt eigenlijk geïnventariseerd hoeveel roeiers hebben we, wie hebben we. En dan zijn het heel veel seat races. Heel vaak ga je naar de rivier om tegen elkaar te racen. Kleine nummers, grote nummers. En dan maakt uiteindelijk de hoofdcoach de selectie bekend. Ja. En dan heb je een A-boot en een B-boot. De Blue Boat, zoals het heet. En ISIS is dan de B-boot. En waar zit dat verschil dan in? Ja, de Blue Boat, dat is een traditie, is dat je als je bij de hoogste sporteer bij de universiteit krijgt, dan krijg je je blues, een blues blazer. En de B-boat krijgt dat niet, krijgt een ander soort blazer. Het is helemaal vol met dit soort dingetjes. Ja. Dus als je de eerste 800 meter van de race complementeert, volmaakt, dan krijg je aan het eind van de race een blazer. En die heb jij dus ook? Die heb ik, ja. Ja. Twee zelfs? Ik heb er eentje, maar de twee rechten op blues. En daar heb je verder niks aan. Je hebt een hele mooie blazer. Behalve als je ook zo in de kroeg komt met zo'n blazer. Ja, dan weten heel veel mensen absoluut waarom je wat aan hebt. Ja, ja, ja. Ja. Dat hoorden we net al eventjes. Ze studeren natuurlijk mensen van heinde en ver op die universiteiten. Dus ze kunnen inderdaad ook een hele sterke ploeg opstellen uiteindelijk. Ja, dus het enige is wat je bij Amerikaanse universiteiten nog eens hebt, dat ze gewoon roeiers inkopen. Dat het eigenlijk niet zo heel vaak uitmaakt wat voor je achtergrond je hebt. Maar als je goed kan roeien, mag je meedoen. Een soort lege doos Amerikaanse sportinstellingen. Dat is ook niet altijd waar, maar wel vaak. En bij Oxford en Cambridge is dat actief niet het geval. Dus je moet op academische credentials binnenkomen. En dan, maar ja, dan zijn er nog heel veel mensen die willen graag in Engeland studeren. En die willen graag bij Oxford en Cambridge hun academische graad halen. En dan heb je best veel keuze. En dat zijn niet alleen maar Engelsen. Ja, sociale wetenschap heb je gedaan, ja. Hè, daar. De eerste keer was je gewoon roeier. Ja, gewoon roeier. Je zat gewoon in die boot. Zeker, met alle aandacht van dien. Maar de tweede keer was jij de leider, zeg maar. Ja, ja, vaak zeggen ze captain, maar in Engeland is het een president. En dan ben je de baas van de, in mijn geval, Oxford University Boat Club. En dan ben je samen met de Cambridge president verantwoordelijk voor de hele race. Er zitten natuurlijk allemaal organisaties omheen, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de twee presidenten. Hoe is dat om in die boot te zitten? Wat voor sfeer is dat? Ja, het is een beetje, heel vaak wordt gevraagd, wat is nou groter, de Olympische Spelen of de bootrace? En de Olympische Spelen zijn sportief gezien groter. Hè? Er zijn veel meer mensen die gaan er harder, zijn er beter, bereiden zich langer voor. Maar er is zoiets unieks aan de bootrace. En de grootste, best bekeken Olympische race, kijken 30.000 mensen naar. En hier ieder jaar 250.000 mensen aan de kant. Het BBC heeft een bereik van 110 miljoen mensen die iets van de race meekrijgen. Dat is niet te vergelijken. Mm. En bij heel veel sporten heb je natuurlijk iedere race heb je een nieuwe kans tegen je tegenstanders. Hier weet je niks van je tegenstanders. Je race nooit tegen je tegenstanders. Je komt één keer aan, allebei op de Theems, gaat naast elkaar liggen. En dan is het of je wint of verliest. Dat is eeuwige roem of kansloos. Ja. Nooit meer, je hoort er nooit meer wat van. En hoe is het met de rivaliteit tussen die twee studenten? Ernstig. Nee, het is natuurlijk het is een hele grote rivaliteit. Aan de andere kant, het hoort erbij. Want je voelt je meer Oxford dan Cambridge. Maar daaromheen kan je heel goed met elkaar opschieten. Kom je die mensen soms in je eigen nationale team tegen of op internationale wedstrijden. Dus het is ook een beetje een gemaakte. Maar je bent of Cambridge of Oxford. Ja. Het is 7 kilometer. Hoe zwaar is die? Oh, het is vreselijk, want het probleem is, het is natuurlijk een heel snel stromende rivier. En alleen maar het middelste van de rivier, daar kun je hard op varen. Dus je probeert allebei in het midden te komen. Zodra je voor ligt, mag je in het midden van de stroom. En dan schiet je er vandoor. En dat betekent in het Engels een front-loaded race. Dus je moet smuggen met een soort sprint starten om te kijken of je voor kan komen. Maar het is natuurlijk vreselijk om 100 meter te sprinten als je een marathon moet gaan doen. Dus Het is een 20 minuten volle bak, maar je begint met een sprint. Dus het wordt zwart naar achter je ogen binnen no time en dan moet je nog. Dus het is een hele zware race. Ik heb het al zwart voor ogen als ik er naar luister. De eerste keer dat jij die race voert, Sjoerd, dat was in 2009. Piet, jij deed daar verslag van en daar hebben we een stukje van. Cambridge heeft al bij de brug van Hammersmith een lichte voorsprong bereikt. Dicht tegen elkaar in het midden van de Theems, want daar kun je het beste profiteren van de stroming. Maar niet te dicht. Hier zitten de mannen met de riemen in elkaar. Slecht moment dus voor Cambridge. En de coach van Oxford zweept zijn mannen op. Hij vindt dat het slagtempo omhoog moet. En dat gebeurt ook. Oxford dat dan heel langzaam naar voren komt. Cambridge passeert. Anderhalve bootlengte inmiddels. In het voordeel van de boot van Sjoerd Hamburger. Die daarmee de tweede Nederlander is in de boot van Oxford in de geschiedenis. Hier de laatste halen van de boot van Oxford. Oxford wint. En dus is de vreugde groot. En is hij een held, Sjoerd Hamburger. Voelde jij dat ook zo, Piet, toen? Ja, dat voelde je meteen. Want je kijkt naar die race en je ziet wat er gebeurt. En stukje bij beetje gaan ze naar voren. Het is net zoiets als de Holland 8 race in Atlanta, waar ze toen dat goud pakte. Steeds dat kleine stukje voor, steeds een mannetje passeren. En dat gebeurde hier ook. Hier kwamen ze ook op voorsprong. Ja. En dan, dat is zo mooi. Dat treft. Ja. Sjoerd, we troffen elkaar natuurlijk net vlak voor deze uitzending even. En ik schrok gewoon. Ik heb jou wel eens eerder geïnterviewd, maar dan zat jij ergens anders. En we hadden gewoon via een lijn. Maar je bent echt een enorme kerel, boom van een kerel. Zijn dat allemaal van die grote, stoere knapen? Ja, met roeien is natuurlijk wel zo'n lange halen. Snel thuis is ook waar. Maar ook daarbij zit ik wel aan de bovenkant. Dus toen ik meedeed aan de Spelen, was ik ook internationaal de langste. Maar heel veel zware roeiers, want dan heb je de zware leeftijd of de gewichtscategorie. Ja, die zijn allemaal 1,95 of groter. Ja, weet jij de stand intussen tussen Oxford en Cambridge? Hoe uit mijn hoofd 87-81. Okay. Oxford was vlakbij. En de laatste paar jaren heeft Oxford het een stuk zwaarder. Maar 87-81. Ja. En Pieter, is ook een vrouwenrace, hè, geloof ik. Er is ook een eerste vrouwenrace is in 1927 geweest. En sinds 1964 wordt die ieder jaar gehouden. En die is 47 keer gewonnen door Cambridge. En 30 keer door Oxford. Dus ook daar is Cambridge voorop. Ja, zeg maar. Oxford moet aan de bak. Nog één opmerkelijk feitje, en dan houden we er ook over op. 1877 bleef de wedstrijd onbeslist. Waarom was dat? Ja, dat is een dead heat, zoals ze dat zo mooi noemen in Engeland. Er waren twee boters, heel slecht weer. En die duelleerden met elkaar. En aan de kant, er zijn twee verhalen in omloop. Eén, de man die op de finishlijn moest kijken of de winnaar, wie de winnaar werd, die was al 70, had één oog en die kon het dus niet helemaal goed zien. En het andere verhaal is dat hij ergens in een bosje, want het was zulk slecht weer, in een bosje was ondergedoken, daar de hele dag had gelegen en een paar slokjes had genomen tijdens de race en op het moment suprem, toen de boten eraan kwamen, toen was hij in slaap gesukkeld. En vandaar is er ooit gezegd dat het een dead heat was. Ja. Nou, we tellen hem gewoon bij Oxford mee, Sjoerd. Dat wordt ook gedaan. Dus ze zeggen dead heat voor Oxford, maar er is geen officiële uitslag, dus dead heat. Oh, dus hij telt al bij het totaal. Het lijkt me fantastisch om het een keer mee te maken. Maar als ik hoor wat je er allemaal voor moet doen, dan ik sla het toch maar even over. Houd je van de straat, zeker. Ja. Mooi dat jullie hier waren. Piet Teling, Sjoerd Hamburger. Het ging dus over de eerste bootrace, de roeiwedstrijd tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge in 1829. Toepasselijk liedje nu van de US Corporation. Our voyage of love began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind. And your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. Rock the boat, don't tip the boat over. The Hughes Corporation was dat. Tot half vier. Villa. Wie weet, mijmert u ook wel eens over een carrière switch, omdat u al jaren tegen dezelfde dossiers en koppen van collega's aan zit te kijken, of bent u al met pensioen en zoekt u een zinnige invulling voor uw vrije tijd? Klaske Vet is lector leiderschap en duurzaam werken aan de Hans Hogeschool in Groningen. Zij schreef er een boek over, Werken met de Wauw. De gids voor plezier en voldoening in de tweede helft van je loopbaan. Mevrouw Vet, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Waar staat dat wauw voor? Ja, een goede vraag. Iedereen heeft er gelijk een gevoel bij, hè? Ik hoop een positieve connotatie. Ja, wauwgevoel. Ja, zeker. Dat is ook de bedoeling. Echter, in het boek ontrafel ik het wel, in de zin van het is eigenlijk een afkorting. Een afkorting van well-being at work. Dus wauw, W-aapstaartje W. En welbevinden, ja, kijk, dat is natuurlijk Engels. In het Nederlands welbevinden op het werk is ook helemaal goed, pek net iets minder. Maar daar versta ik eigenlijk allerlei termen onder, als duurzaam inzetbaarheid, werkplezier, werkgeluk. Dus als lector sluit ik ook aan bij wat er in de praktijk wordt gebruikt. Nou, dan snapt iedereen, werken met wauw, oh ja, dan zit ik wel lekker in mijn vel. Ja. In het boek worden eigenlijk drie fases beschreven. Vertel eens, wat zijn die drie fases? Ja, waarbij ik er op twee echt inzoom. De tweede en de derde. En de eerste is eigenlijk een soort noodzakelijke voorwaarde om daar een soort mooie aanzet te geven voor die tweede en de derde fase. Kijk, er is natuurlijk allerlei literatuur over, wel 5 fasen, 7 fasen in loopbanen, et cetera. Maar dit is echt gericht op mensen die al langer werken, die op een gegeven moment het gevoel hebben, hé, dit ken ik al wel. Ik heb deze veranderingsfase ook al eens eerder meegemaakt. En dat noemen we ook wel, hè, want ik krijg natuurlijk de vraag, en die ga jij misschien ook wel stellen, wanneer begint die tweede fase? Mm-hmm. Of wanneer begint die derde? Daar geef ik niet echt een heel eenduidig antwoord op. Omdat ik denk, stel dat ik zou zeggen, nou, ik zal het anders vragen, Jurgen. Vanaf wanneer denk jij dat de tweede fase begint van je loopbaan? Oh god, ja. Nee, maar dat zou ook nog een vraag van mij zijn geweest. Van, geldt dit eigenlijk voor alle banen? Want ik kan me zo voorstellen, kijk, ik noem altijd het voorbeeld van iemand die aan de lopende band staat in een koekjesfabriek. Dat is toch wat anders dan dat jij een heel mooi creatief beroep hebt, waar je elke dag weer wordt uitgedaagd met oplossingen die je moet bedenken of whatever. Zeker. Ik wil niet zeggen dat mensen in een koekjesfabriek niet uitgedaagd worden. Daar vind ik ook wel eens dat er een veel te negatief beeld van geschetst wordt. Maar ik snap wat je bedoelt. Als je elke dag hetzelfde moet doen, routinematig werk moet doen, is anders dan creatief werken. Maar wat is het antwoord? Wanneer begint die tweede fase? Ja. En jij geeft hem dus niet, hè? Ik zou het echt niet weten ook. Nee, nou, ik zeg in mijn boek ergens de starten van starten tussen je 35ste en je 90ste. En eigenlijk, ik vraag het wel eens aan mensen van vanaf welk moment ervaar je dat je toch wat cynisch wordt? He, dus als we ouder worden, wordt de kans op cynisme wel wat groter. En als je gaat denken, he, dat heet ook wel het Bohica-effect. Bend over, here it comes again. En dat je denkt, ja, weer een verandering. Oh ja, ik moet weer mee met een nieuwe hype. Als je dat te vaak gaat voelen of ervaren, dat je met eigenlijk, he, dat heet wel meestribbelen wordt genoemd. Je zegt wel ja, maar je doet nee. Je vindt eigenlijk geen bal meer aan. Je verschijnt wel elke dag keurig op je werk, maar eigenlijk vind je geen zak meer aan. Mentaal ben je al lang met, ben je aan het verzuimen. Ben je misschien al lang met pensioen. Kijk, dat is soms zelfs lastig voor jezelf om te bepalen van, hey, ben ik gewoon eens een keer cynisch of mag ik ook gewoon eens een keer lekker negatief zijn? Natuurlijk. Maar als dat langdurig zo voort blijft gaan, gaat het letterlijk en figuurlijk ten koste van je vitaliteit, van je neuroplasticiteit. Dus het is wel van belang om jezelf te blijven uitdagen. Ja. Sommigen hebben zo'n hekel aan dat woord, maar blijf jezelf ontwikkelen. Hou het fris voor jezelf. Dat is wat ik bedoel. En zo gauw dat niet meer gebeurt, dan zit je dus in die tweede fase. En moet je, je moet niks, maar dan zou je dus naar die derde fase kunnen gaan. En dat is dan, dat nieuwe wat nog ver weg ligt. Hoe weet je trouwens of je in die fase zit, als je bijvoorbeeld niet al te zelfkritisch bent? Ja, die derde fase is veel gemakkelijker. Want dan heb ik het over de bridgeworker. De mensen die half bridge, brug en met één been nog staan in het werkleven en het andere been al met pensioen zijn. Dat is een groeiende groep. Dat zijn de bridgeworkers. We noemen dat in het Nederlands ook wel doorwerkers. Maar dat vind ik zelf een beetje een niet hele passende vertaling. Want alsof jij en ik niet lekker doorwerken, ook eens een keer in de avond of wat dan ook. Maar betekent dus dat. Dat is dus wel een hele duidelijke demarcatie. Tussen wanneer je dat zou kunnen zijn. En dat is een groeiende groep. Dus 20 jaar geleden hadden we nog iets van 75.000 in Nederland. Het zijn er nu al 236.000. Een booming. Ik heb het idee dat de mentaliteit in Nederland echt aan het veranderen is van dat heilige, dat grote genieten na het pensioen en dan lekker de hele dag camperen jarenlang. Daar is ook wel enorm veel teleurstelling rondom. Mm. Dus ik schrijf in mijn boek heb ik het over de derde weg. Kun je ook iets vinden van wat je wel leuk vond in je werk? Want heel veel mensen vinden hun werk echt grotendeels leuk. Ook in koekjesfabrieken en ook radiopresentatoren. En ook die vrijheid kunnen nemen, want je bent gewoon economisch onafhankelijk of onafhankelijker. Om te kijken van wat past dan bij mij. En dat in mijn boek maak ik dat onderscheid tussen dat welbevinden. Wat is dat dan eigenlijk, die wauw? Wat betekent dat oud worden dan? Super interessant. Want de ene zestiger is de andere absoluut niet. De verschillen worden alleen maar groter naarmate we ouder worden. En dan, wat kun jij dan doen? En natuurlijk heb je de steun nodig van je organisatie, van je leidinggevende, van je team, thuisfront, et cetera. Maar je hebt daar zelf ook een belangrijke rol in. Ik wil dan nog even terug naar die tweede fase. Hè, waarbij je dus, waarbij je eigenlijk dus wel naar je werk gaat, maar je denkt van dan moet ik nog 10 jaar. Ja. En je zou het nog kunnen veranderen. Maar moet je dan ook vooral letten op signalen uit je omgeving bijvoorbeeld? Ik kan me zo voorstellen, als je thuis komt en je hebt een partner, dat die ook af en toe ook denkt, daar heb je helemaal gaan weer. Met zijn zeikverhalen. Zeker, of die zuurpruim. Ja. Dat zijn natuurlijk wel tekens. Hè? Dus de brombeer, zeg ik dan maar even, voor de mannelijke variant. En de zeikwijf, zuurpruim inderdaad. Nou, vrouwen kunnen ook brommen hoor. Zeker, zeker. En mannen kunnen ook ontzettend zuur worden. Ja. Zeker, dus dit is gewoon hartstikke genderneutraal. Maar in elk geval weet je wel, dan zit je niet meer lekker in je vel. En dat is geen korte periode. Dus ik maak het onderscheid tussen hedonistisch welbevinden en eudaimonisch. Hedonistisch is echt het gevoel van, ik heb het altijd zo fijn, happy de peppy. Die kans is wel wat groot als je jong bent, nieuwe ervaring opdoet. Het idee dat je een ongebreidelde toekomst hebt. Dat verandert natuurlijk wel als je zo, en ik zeg altijd maar, als je maar lang genoeg blijft ademen, met dat geluk, glij vanzelf die tweede helft van je werk en je leven in. Ja, dan heb je op een gegeven moment dingen wel ervaren. En als je dan, dat heeft iets heel leuks. Maar als je inderdaad gaat denken, thuis word ik inderdaad een zeikert. Op mijn werk merk ik gewoon, al die jongeren, ze zullen maar en ze willen maar. Maar ik haak eigenlijk af. Dan zijn dat wel hele duidelijke tekens. En dan is er dus natuurlijk een mogelijkheid om nog iets te doen. Al die werkzame jaren van je leven. En dan eventueel ook nog daarna. Hè, als je ook al ga je met pensioen, kan je natuurlijk ook nog. Dat zijn dus die brugwerkers, zoals jij ze noemt. Ja. Hoe pak je dat dan aan? Moet je alles in één keer omgooien? Of hoe? Ja, nou, daar doe ik een aantal ideeën van de hand ook in het boek. Hè. Dus ik zeg eigenlijk, je bent natuurlijk groot geworden. Op een bepaalde manier heb je gedacht. Hè, de eerste helft, zeggen we eigenlijk, leef je het leven met een soort van sociale agenda. Je hebt jezelf neer te zetten in je werk. Wat voor werk ga je doen? Waar ga je een huis kopen? Ga je überhaupt een huis huren? Of met wie ga je dat doen? Ga je een nestje bouwen? Of ga je in je eentje door het leven? Waar ga je dat allemaal doen? Dat is echt de eerste helft. De tweede helft, en nogmaals, dat verandert natuurlijk heel geleidelijk. Maar de tweede helft van het leven, zeggen we eigenlijk, heeft meer een agenda met betekenisgeving. Dus je hebt dingen gedaan. Je bent bijvoorbeeld radiopresentator geworden. Of ja, ik was ooit echt geen lector. Hè. Zo lang bestaat de functie van lector ook nog niet eens. Zo oud ben ik ondertussen. Ooit was het er niet. maar dat je natuurlijk in de loop van je leven al nieuwe kleuren ontdekt van jezelf. Dat je denkt, hey, waar word ik eigenlijk nu? Welke waarde heb ik nu? Waar wil ik me nu op focussen? Het is wel echt een innerlijk proces. Maar ik bedoel, want ik kan me zoiets voorstellen. Je hebt misschien, nou, er wordt vooral nu personeel gevraagd ook. Dus je ziet daar misschien wel een uitdaging in. Maar ja, je zit nog altijd wel in dat stramien. Wat ook veiligheid is, natuurlijk zekerheid. Ja. Dus wat zijn de hobbels en valkuilen dan? Ja, nou, en dat zei ik eigenlijk al toen ik mijn proefschrift schreef. Blijf jezelf ontwikkelen. Er is geen enkele grond om te zeggen, de ouderen willen zichzelf niet meer ontwikkelen. Die willen niet meer leren. Ze hebben misschien wat minder zin om in een schoolklasje te zitten of uiteraard ICT-vaardigheden op te doen naast een dertiger. Maar eigenlijk willen ouderen net zo lang blijven leren, maar vaak in een andere context, in een andere setting. Ik heb ook wel eens een lezing gehouden en zei ik, hou je mensen fris en fruitig. We weten gewoon demografisch gezien, die vijver van jongeren, ja, die wordt gewoon steeds leger. Dus we zullen meer appel moeten, en ook willen zou ik doen, zeggen, moeten doen op de ouderen en ook de bridgeworkers. Daar hebben we allemaal veel bij te winnen. Ja. Dus als je het hebt over jezelf, over jou, ik heb even gezien van welk geboortejaar je bent. Je bent nog lang niet toe aan je pensioen. De lijn is even ineens heel slecht met Groningen. Ik weet niet hoe dat komt. Versta je niet goed meer, Klaske. Wat zeg je? Ik doe dat natuurlijk niet uit de doeken. Want ook al voel jij nog een jonge god, en ik voel me natuurlijk ook een jonge godin, de wereld denkt gewoon anders over jou. Ja. En daar wil ik graag een appel op doen van, joh, blijf nieuwe dingen doen. En het kan soms in het werk, maar het kan ook privé. Ja. Dus bevlogen voelen, lekker in je veld voelen, dat is besmettelijk. Dus niet alleen op het werk, dat heb je dan ook privé en andersom. Ik ga bevlogen het laatste half uur in van Villa VDB zometeen. Dankjewel voor het gesprek. Klaske Vet, lector leiderschap en duurzaam werken aan de Hans Hogeschool in de mooie stad Groningen. Haar boek heet trouwens Werken met de Wauw. NPO Radio 1. 1 vandaag. Loes had het over, is dit het nieuwe Nederland? Wat zegt u dan? Ja, het nieuwe normaal. Verdieping bij het nieuws. Het zijn 6 heren. Ze lijken allemaal op elkaar. Allemaal uit hetzelfde mannetje geslagen. Ja, ook. Elke dag een factcheck. Nederland zou het oudste wagenpark van West-Europa hebben. Nou, dat klopt. En het opiniepanel. Panelleden vinden Europa in principe een ver van hun bedshow. En ze kiezen dus eigenlijk voor een partij, ja, waar ze hier al een beetje een gevoel bij hebben. Avro Tros met 1 van vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw Autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker dan zo'n social wieltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige.

Door de cyberaanval is er de komende weken meer bloed van het O-type nodig dan normaal. De aanval trof vorige week grote ziekenhuizen in Londen. Operaties en andere behandelingen moesten worden uitgesteld. Het weer bewolkt en flinke periode met regen. In het zuidwesten is er kans op zware windstoten. Het wordt 12 tot 14 graden. In de avond wordt het droger en rustiger. Morgen zon, een paar buien en een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie. Er staat zo'n 70 kilometer file nu. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam staat 6 kilometer daarvan. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Je hebt een half uur vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Bodegraven en De Meren een kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. En op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Knooppunt Sint-Annabos doe je er een half uur langer over. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege bergingswerk. De jackpot van 10 juni staat op 7,5 miljoen. Stel dat jij die wint, ga je dan een jaartje lekker rondfladderen of heerlijk relaxen op een tropisch eiland? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 euro om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttoer via boijmans.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een Zuid-Amerikaanse zomeravond. Quintetto Astor Piazzolla speelt de muziek van de meester van de tango, Astor Piazzolla. Op 7 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Zij- of achteruit vervangen? We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de kijk van Kees van Amstel op het nieuws. Doen we zo tegen 3:30. En we gaan zo meteen praten over het lezersplatform Hebban. Dat bestaat 10 jaar. Maar eerst de opgave voor de nieuwsnipper van deze middag. U hoort een fragment dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. En daar krijgt u zo meteen een vraag bij. Kid, as I said many times, I'm running. When I finish school, just to put the TV on, just to watch this this tournament on the TV. And now I'm leaving the trophy in front of all of you. So thank you very much for everything and all the journey. Dat was te horen in het NOS Radio 1-journaal vanochtend. U hoorde de winnaar van Roland Garros bij de mannen. Wat is zijn naam? Als u dat weet, mag u dat mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij. Dus villavdb@omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Hebban, daar gaan we over praten. Bestaat 10 jaar. Op dat platform kunnen enthousiaste lezers hun recensies van boeken kwijt. Het platform heeft intussen zo'n 330.000 leden. En dat gaat maar door. Hier bij ons in de villa is hoofdredacteur Sander Verheijen. Hartelijk welkom. Hoi. En fanatiek Hebban-gebruiker Marieke Scheers is er ook. Hallo. Elke dag op het platform actief, hè? Elke dag. Vandaag ja. Al? Vandaag al. Ik begin er 's morgens mee. En wat hebt u er vandaag opgezet? Ik heb er vandaag niks opgezet, maar ik heb voornamelijk gekeken wat er is opgezet. Want elke dag begint de dag met een nieuw artikel, ja. Wordt er geplaatst. Dat is dit de weekopening. En die lees ik dan even. En vervolgens ga ik kijken of er reacties zijn op dingen die ik wel heb geplaatst. En ja, was dat zo? Ja, dat was ook zo. Wat had u geplaatst? Nou, ik heb een leesclub lopen. Daar doe ik dan de begeleiding van. En dan kijk ik altijd van de medelezers. Wat hebben die erop gezet? En loopt alles lekker. Dus daar heb ik vanmorgen naar gekeken. En wat is het, waar ging het over in dit geval? Of welk boek hebben jullie? Het boek heet Nadagen. Van Claire Dine heet ze, geloof ik, een Franse auteur. En het gaat over de mijnenruimers die de landmijlen ruimden na de Tweede Wereldoorlog. Oké, okay. Ja. Nou, interessant. En daar wordt dus dan op gereageerd door anderen? Daar wordt dan op gereageerd. We zijn ook pas begonnen met lezen. En dan kijk ik even, is iedereen aanwezig? Is iedereen begonnen? Loopt het allemaal lekker? En ja, dat is gewoon heel leuk. Zo zijn ze niet alle 330, denk ik, Sander Feijen. Nee, zeker niet. Maar we zijn heel blij met deze lezers die heel erg actief op het platform zijn, ja, natuurlijk. Hoe is het ooit begonnen, 10 jaar geleden? 10 jaar geleden was het idee dat er een concurrent moest komen in Nederland voor Goodreads, een Amerikaans platform. Ik was destijds nog bezig met crimezone.nl. Dat was een thrillerplatform. Dus dat ging alleen over thrillers? Dat ging alleen over thrillers. En ik raakte in gesprek met de investeerder die dit plan had. En toen hebben we de boel bij elkaar geveegd. En zijn we vol goede moed gestart met een grote lezerscommunity. En leg eens uit hoe dat werkt. Want wat gebeurt daar dan? Wat gebeurt daar dan? Kijk, we hebben een redactie van 6 mensen. Die zorgen ervoor dat er elke dag nieuws is. Dat er elke dag lijsten zijn waar mensen over kunnen praten. Hè, dat we boeken uitlichten. Verder doet hij... Ja, het is een website waar je kunt bijhouden wat je leest. Wat je wil lezen. Wat je hebt gelezen. Dus het zijn boekenplanken. Mm. En daar zit natuurlijk de meeste aantrekkingskracht op. Mensen willen heel graag voor zichzelf bijhouden wat ze doen. En dat kan zijn met een reading challenge bijvoorbeeld. Dus dat je van tevoren zegt, ik wil dit jaar 50 boeken lezen. Dat je op die manier een beetje de stok achter de deur krijgt. Ja, precies. Dus op die manier wordt het ook een beetje een wedstrijdje tegen andere lezers. Het is geen wedstrijdje. Het is eigenlijk een wedstrijdje tegen jezelf. Want ja, uiteindelijk willen we allemaal meer tijd besteden aan lezen. Dat wil ik ook. En zo'n afvinklijstje werkt gewoon. Weet je, nee, maar het is ook leuk om tenminste, ik neem aan dat dat ook de bedoeling is. Ik lees dan, ik noem maar Joe Speedboat. En dan denk ik, ik wil wel mensen die dat ook een leuk boek vinden. Ja, en vooral kijken, wat vinden die mensen ook nog leuk? Kijk, het is heel makkelijk om in je eigen kleine clustertje te blijven zitten. Dat je weer het volgende deel in een serie leest, dat is hartstikke leuk. Wij proberen altijd dat een beetje op te rekken. En ervoor te zorgen dat je als lezer ook andere dingen gaat ontdekken. Dus als je dan ziet dat een lezer die Joe Speedboat heel tof vindt, dat hij ook andere dingen leest, denk je van, oh, maar dat zou ik wel eens willen proberen. Ja, ja, ja. En zo blijven we eigenlijk met z'n allen aan het lezen en stimuleer je elkaar. Dat is het idee. Ja. Het idee is dat we met z'n allen gewoon meer en leuker lezen, zeggen we altijd. Ja. Elke dag op Hebban dus. Maar is dat ook een soort verslavend dan? Dat je, ja. Want u zegt ook van, ik ga gelijk kijken of er ook op mijn stukjes is gereageerd. Ja, het is wel een soort verslaving. Maar ook omdat er dus continu is er nieuwe aanvoer van berichten en artikelen. En het varieert van interviews tot lijsten en recensies en boeken. En ja, je wil eigenlijk niks missen. Hebt u nog wel tijd om echt boeken te lezen? Als ik heb genoeg tijd om te lezen. Want hoeveel tijd gaat erin zitten dan om een beetje actief te zijn op Hebban? Nou, ik denk dat ik 2 uur per dag besteed aan Hebban. Dus dat valt op zich nog wel mee. En ik hou nog genoeg tijd over voor andere dingen. Ja, ja. En ja, het is ook wel een beetje verslavend dus. Was het eigenlijk gelijk een succes? Het was met het startpunt Crimezone, waar al 30.000 gebruikers op zaten, was er heel snel weer een thriller-community. En eigenlijk hebben we heel snel sites overgenomen. Die communities die ook begonnen waren. Wegener had zo'n community ook. Die geen idee had hoe ze ermee verder moesten. Dat hebben we allemaal bij elkaar geschoven. En toen hadden we ineens 100.000 gebruikers. En ja, die elkaar vinden, zeg maar. Mm. En wat is het verschil met... Want er zijn nog veel meer boekenblogs. Hoewel, je zegt net van, ja, we hebben een paar overgenomen. Die deden dit natuurlijk ook wel een soort van. Maar je hebt ook nog de boekenbijlagen van bijvoorbeeld de kranten. Ja, gelukkig wel. Gelukkig zijn die er nog. En dat is een heel ander ding, hè. Uiteindelijk, wij hebben lezers die vertellen wat ze van boeken vinden. Onderbuikgevoel soms, leeservaring, wat doet het met je? En de mensen die natuurlijk voor hun beroep boeken lezen en recensies schrijven. Ja, die doen natuurlijk analyses en die hebben een heel ander soort verhaal. Voor misschien dezelfde lezer, misschien wel andere lezers. Ja, zijn de recensies anders op Hebban dan, dan bijvoorbeeld die professionele critici schrijven in de kranten? Ja, je kan heel veel verschillende recensies vinden op Hebban. Er zijn mensen die maken het heel kort van, ik vond het een geweldig boek, moet je ook lezen. En er zijn lezers die maken echt een heel epistel ervan. Soms is de samenvatting, soms wordt er heel duidelijk aangegeven van, ik vond dit en ik vond dat. En daarnaast zijn er ook nog recensenten die daarvoor Hebban boeken lezen. Dat zijn ook allemaal gewone lezers, zeg maar, die dan hun mening geven en dan worden uitgelicht. Ja. En er worden ook echt boeken ontdekt, hè? Tenminste, als in die boeken zijn natuurlijk wel geschreven, maar dat iemand zegt van, nou, je moet dit eens gaan lezen. De Zeven Zussen-serie, begrijp ik, is op Herman eigenlijk begonnen, klopt dat? Ja, deels. Ik zeg altijd, wij zagen het gebeuren, dat het succesvol werd. Veel lezers die ineens een bepaald boek oppakken. Dan weet je dat er iets gaat gebeuren, dat het zo groot zou worden en dat het zo lang zou duren, heeft natuurlijk niemand kunnen voorspellen. Dat maakt het boekenvak denk ik ook super interessant. Want bijvoorbeeld de Camino van Anya Niewiera, die stond heel lang nummer 1, ook in de verkooplijstjes. Hè? Zij dankt haar succes ook aan Hebban, zegt ze. Ik heb als schrijver heel veel aan Hebban te danken. Ik was in 2013, tijdens mijn debuut, was ik een onbekende Nederlandse auteur. En via de Hebban community is er een soort inktvlektwerking ontstaan, waardoor ik ook bij de boekhandel wat meer bekendheid kreeg. Lezers bij de boekhandel naar mij gingen vragen. En uiteindelijk kwam ik via het winnen van de Hebban Trillerprijs voor het Bloemenmeisje. En vervolgens voor de Camino kwam ik onder de aandacht van het grotere publiek. Dus ik kan zeggen dat ik nooit was ontdekt door het grotere publiek als Hebban niet had bestaan. Die kan je in je zak steken. Ja, dat is heel mooi. En zij ook trouwens. En zij ook. En het is ook het enthousiasme wat ze er zelf in heeft gestoken. En wat de uitgeverij heeft gedaan na het winnen van de prijs. Het is heel erg dat samenspel. Krijgen jullie veel reacties ook van schrijvers? Van bepaalde schrijvers wel, van anderen weer niet. Sommigen vinden het heel belangrijk wat we doen. Anderen die schrijven voor zichzelf en die zitten op een zolderkamer en die leveren het product af en die kijken helemaal niet wat er gebeurt. Die lezen misschien ook die dingen in de kranten niet van die critici. Ja, waarschijnlijk niet, ja, dus je weet het toch niet zo goed. Nee. Maar er zijn veel schrijvers die Hebban echt in de gaten houden. Ook zelfs in het buitenland krijgen we wel eens berichten van auteurs die Hebban checken elke dag om te kijken wat hun boeken in Nederland doen. Het is heel grappig om dat te horen. Mevrouw Sears, hebt u wel eens wat gehoord van een schrijver? Ik heb inmiddels een paar schrijvers die ook kennen ze van me zijn geworden. Oh, kijk aan. En dat is dan toch ook wel via Hebban gebeurd. Ja. En hebt u al eens een boek ontdekt, zo als eerste? Nou, dat denk ik niet. Maar ik heb wel het voorrecht gehad dat er een schrijver mij benaderde en vroeg of ik wilde proeflezen. En waar ik daarna helemaal ondersteboven van was. En wat inderdaad ook een... Van die vraag of van het boek uiteindelijk? Uiteindelijk ook van het boek. Okay. En dat boek, dat doet het inderdaad ook heel erg goed. Mag ik zeggen welke dat is? Ja, dus van Aline van Wijnen. En haar boek Het geheime kistje van Ellen. Okay. Het. En dat gaat over een oorlogsverhaal. Heeft twee tijdlijnen. Één in het nu en één in het verleden. En dat wisselt elkaar af. Ja. Nou, tranen op het einde, echt. Oh, kijk aan. Heel mooi. En hebt u dit altijd al gedaan? Ik bedoel, altijd zoveel lezen bijvoorbeeld en met boeken bezig zijn? Nou, ik heb vroeger heel veel gelezen. Maar op een gegeven moment zijn de kinderen zijn klein en dan komt er niet zo heel veel van. En op het moment dat ze wat groter werden, ben ik weer begonnen met lezen. Ja, en dan ga je ook zoeken van wat kan er meer. Mm. En toen kwam ik dus bij Hebban terecht. Een herintrede dus in de boekenwereld. Want kijk, er zijn allerlei platforms voor waar je met elkaar over in gesprek gaat. Nou, dan gaat dat soms niet altijd even vrolijk aan toe. Mensen schelden elkaar de huid vol om het minste of geringste. Hoe is dat op Hebban? Ja, niet. Dat is gewoon heel bijzonder. Met respect. Constant. En mensen helpen elkaar en mensen zijn vriendelijk voor elkaar en luisteren naar elkaar en geven elkaar boekentips. En er valt, er gaat natuurlijk altijd wel een keer iets wat een beetje scheef, maar over het algemeen is het alleen maar leuk en gezellig. Nou, dan kunnen we ook daar als de rest van Nederland een voorbeeld aan nemen. Zeker. Ja. Ik zou zeggen, op naar de volgende 10 jaar en misschien wel langer. Gaan we doen. Ja. En wat zijn daar nog getallen bij te noemen? Hebben jullie een doel? We hebben een doel. We willen de meest actieve community worden. Sowieso, dat zijn we denk ik al. Ik moet het zeggen, dat gaat volgens mij wel. Dat zijn goed. We al. Maar goed, er zijn heel veel lezers die alleen maar informatie komen halen. Die komen kijken van wat is er te vinden en zijn weer weg. Gaan naar de boekhandel hopelijk daarna gelijk. En wij vinden het natuurlijk super belangrijk en interessant om te weten. Wat lezen ze nu en wat vinden ze nu leuk? Dus daar... Dus die hebben een reading challenge als platform om mensen meer te laten lezen. Dat werkt heel erg om te laten zien van wat doen ze nu werkelijk? Ja, hartelijk dank voor het gesprek over Hebban. Sander Verheyen is de hoofdredacteur en fanatiek lezer en gebruiker Marieke Scheers. Oh, I got no time to breathe. I can't feel a thing anymore. If I got no time to think, how do I remember? It was good times, good times. I keep my head up high. Jongelui uit Den Haag, Son Mieu was dat. Nieuws. Snipper. En this is the moment voor Janneke Wolting. Ja. Goedemiddag, Janneke. Uit Scheveningen, vlakbij Den Haag, toch? Ja, vlakbij Den Haag. Vlakbij de zee. Heb jij zicht op de zee op dit moment? Ik bedoel, trekt het een beetje op boven de zee of is het daar ook een en al grijs? Nee, het is wel behoorlijk grijs. Ja. Maar ik zie boven de zee niet, maar wel richting de zee. Oh, ja, ja. Maar je hebt het, dat, behoorlijk grijs. Ja, dat is maar dus de zon schijnt ook een beetje. Oh, toch wel. Nou, dan houden we ons daar een beetje aan vast. Want het is, het is grijs en grauw. En ik ging net even een broodje halen en je regent gewoon in een paar seconden kletsnat. Ja. Dat is gewoon niet te doen. Had ik ook. Ja. Nou ja, zullen we het vrolijk eens doen? We gaan even kijken hoe het gaat met die snipper. Want je kan daar een mooi prijzenpakket mee winnen. We hoorden die man net spreken. Dat was zijn overwinningsspeech. Hij won Roland Garros. Wat is zijn naam? Alcaraz. Carlos Alcaraz is goed. Ja. Dat betekent het Max Kaartspel in de knip. Carlitos wordt ook wel gezegd. Hè? Oh ja, is dat zo? Ja, dat hoorde ik gisteren Marcel en Marcel. Dat zou dan een soort koosnaampje zijn. dan vraag 2 voor de Max Sokken. Bij de vrouwen won Sviatek zaterdag. Ja. Ja. Uit welk land komt zij? Oeh, Sviatek uit Polen. Polen. Ja. Je zit goed in het tennis, Janneke. Ja, moest ik even goed over nadenken. Ja, maar dat is goed. Polen ook goed. En dan gaan we voor vraag 3, het Villa VDB Keukenschort. Ja. Er was ook Nederlands succes op Roland Garros. Rolstoeltennisser Diede de Groot won. Het is haar 22e Grand Slam-titel. En daarmee heeft ze een record verbroken. Dat was eerder in handen van welke andere bekende Nederlandse rolstoeltennisser? Ja, die nu ook bij de Olympische Spelen zit. Ja, hoe heet zij nou ook alweer? Ja, hoe heet zij nou ook alweer? Het zit op de lippen, heb ik het. Het puntje van mijn tong gewoon. Esther. S-O-S. Ja, ik kan niet achternaam komen. Esther Vergeer. Esther Vergeer was het. Regeer, oh nee. Ja. Nou, nee. Maar weet je, omdat het zo'n grijze dag is, doen we dat vrolijke keukenschort er toch gewoon bij. Ja, ik heb gewoon een gekke dag en een gekke bui. Esther Vergeer. We doen nou, hem er gewoon. Ja, ik hoop dat ik het de volgende keer wel weet. Esther Vergeer is goed. Blijf aan de lijn, wij noteren je gegevens en dan gaan we nu luisteren naar Kees van Amstel. Ja, toch benieuwd hoe het deze week verder gaat met sparen. En vooral de spaarrente. Lijkt een gek onderwerp in een week van vooral de Europese verkiezingen, maar het heeft wel degelijk met Europa te maken. Want als er toch één spaarder legaal bestolen is, nou dan is het wel de Nederlandse spaarder. En niet alleen door onze eigen nationale banken. Wat dacht je van Mark Rutte en zijn 40 rovers? Sorry, de Belastingdienst. Die hebben spaarders in het afgelopen decennium zo erg bestolen dat het zelfs de Hoge Raad vorige week weer te gortig werd. De belastingregels voor spaargeld of vermogen zijn nog altijd niet in orde. De Hoge Raad die keurde een paar jaar geleden eerst de spaartax af en nu ook de herstelwet. Ja, de beruchte spaartax waarmee de kabinetten Rutte ten onrechte miljarden euro's hebben binnengeharkt. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het in wezen niet eerlijk is dat je belasting moet betalen over rendement, fictief rendement, dat je niet hebt behaald in werkelijkheid. Jarenlang werd de belasting geheven over rente die spaarders nooit gekregen hebben. De kabinet Rutte wisten dat heel goed, allemaal wat er speelde. Waar hebben we dat eerder gehoord? Maar ze hielden hun mond. Lekker extra zakcentje. En ze liet het op rechtszaken aankomen. En die kwamen er. En nu zit het volgende kabinet met gebakken peren van miljarden. En of dat niet erg genoeg was, hebben de Nederlandse grote banken ook als ware Scrooges hun Nederlandse spaardertjes uitgeknepen. En dat werd vorige week zelfs de ACM te gortig. De grootste Nederlandse banken geven hun klanten te weinig rente, stelt de autoriteit Consument en Markt, de ACM. Het erge is dat de Nederlandse banken een soort kartel vormen. Maar omdat het stilzwijgend is, mag het geen kartel genoemd worden. Door een gebrek aan concurrentie kunnen ABN AMRO, ING en de Rabobank de tarieven stilzwijgend op elkaar afstemmen, waardoor de rente lager blijft dan bij kleinere en buitenlandse banken. Ja, wat zijn die verschillen? Nou, laten we het wat Europeeser maken. Laten we de ING nemen. Die zit in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Duitsland. Nou, zelfde bedrijf toch? Bij ING in Duitsland krijg je 3,5% rente. Bij de ING in Nederland 1,5%. 230% meer rente. 3,5% bij de ING bij onze oosterburen en 1,5% hier in Nederland. En denk maar niet dat je een rekening als Nederlandse klant in Duitsland kan openen. Fijn hè, die Europese markt. En natuurlijk kun je een bankrekening openen bij buitenlandse banken die hier in Nederland opereren. Bank Santander geeft 3,6%. Maar ja, mensen hebben iSafe nog een beetje in hun hoofd. En mensen vinden het spannend om hun geld op een buitenlandse bank neer te zetten. Die willen het graag op een Nederlandse bank. En dan zie je dat er weinig keuze is. De ACM roept nu toch de Nederlandse overheid om in te grijpen. Nou, de eerste de beste expert hier op Radio 1 zei daar dit over. De overheid zou iets moeten doen, doet dat over het algemeen niet. Nee, maar goed, blijf toch sparen mensen. Want ja, de hypotheekrente, die is vreemd genoeg wel verhoogd. Gek, hè? Kees van Amstel was dat. Zometeen op deze zender Geld of Je Leven, gepresenteerd door Jan-Willem Wesselink. Jan-Willem, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Ik weet niet of jij er ook een paar in je kast hebt liggen van die cadeaubonnen die je dan ooit een keer hebt gekregen op een verjaardag. Maar ja, geef je ze wel eens uit? Dat is natuurlijk de vraag. Nou, de Consumentenbond maakt zich er ook zorgen over en constateert deze week dat er een hoop onvrede is over die bonnen. En ze hebben nu ook een zaak aangespannen bij de reclamecodecommissie. En daar gaan we zo meteen over praten. En ik kijk nog even naar morgen. Dan is er weer een villa gewoon op de gewone lengte. Het is een soort medisch centrum best, maar dan echt belevenissen van co-assistenten. Die zijn verwerkt in een satirische theatervoorstelling. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 1993, toen de film Jurassic Park in première ging. Dat morgen, nu een prettige dag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl of een Primera in de buurt. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt.